Agashi. Kaza mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Fani, urakiranye ni rero. Uba makarano uburebya. Urakuteje amarene wa. Yego. Birageje ko umugabo wawe abapare, nawe ukaba marene. Ni imiryango ibiri hejeje kunywa. Yego. Nukuri ndabashimiye cyane. Natwe turagushimiye. Banze twongere. None uko mvuga icamba amacupa ari gusa. Jamani isuka. Zite. Uje kongeza mu kabari. None si. Umuntu ugira tsinde tako wasize zanzuye mu. Oya. None naje ata. Oya nawe reka kumubanira. Umviriza. Humure mwatashe. Muranyumva? Tiye. Ushaka dushinga amavi hamwe n'abagore mukaba. Oya mwishwa. Kizire. Kizire. Nisa mama nitahiye. Nakare ntakabare narimenyeye. Yita. None gabasha. Ni turi muri reception y'urubanza. Ni mutwongere nakamwe. Je wiwanje nibaza ko yumvise urimi navuzemo. Sibyo? Navyumvise. Ivyamwe na Thierry navyonze. Oya, zita kwagiye na John Changenda. Genda. Sino mureka ngo yijane. Fani, nibyo ni mutahe. Niba tahe. Natwebwe ntiduteba. Kwiyongera rimwe gusa dushatwitahe. Yego. Wa mugo. Wibuka uhitana bwa gwatsi bw'ingurube. Ntangorane ndabuhitana. Tigi, ndakwemeye mwishwa wanje. Gahundura kare. Na umugore wa uvuga rimwe kumva kabiri. Ndakwemeye. Nani warezi kubigenda gute? Umugore uramuhinde. Sharakubaha. Nta bintu byo kuyayaga. Sha, ubona uko ufise umwe. Je gahore ntazogenda atankwemo yo kotsa. Kubera iki? None yaramenye ko azanye uwundi. Shangira yarabimenye. Yarantefunye ndi kumwe na Fani. Ndanga kwitaba. Ahizo munda ziko zirashirika mu kamwe. Yego twenga. Uzisha kuri umugore. Wa mugabo. Utagiye urihagararako. Ndabona biruha vaga kugoro. Oya shahari ke bigore. Oya reka. None nkubuga shati giri. Nina sange yarabimenye. Ndoca ndamubwira. Urura bingere mu kinyu. Basi bibaza ko bagore bagoye. Babyita gute genika. Aha natinye ko mu telefone. Kuyana we n'icyo namubwira. Atari mugabo. Oya ntavyo ama telefone. Urishikira imuhenda hehe. None wowe ubaye umwana. Kujyo bigenjeje mu kumuvyarako. Ubanza nimiza ko nyine aho. Yo, reka. Nimba yarabimenyete gi. No gukubitwa no kunyamba ro gukubitwa nyine. Bora rabyimuhina nta bindi. Hama, wa mugambo ushatse urashobora gutanga. Ego shatigi. Uri umugabo mwishwa. Ndavise udufaranga dukeyi. Naho nurangura imifuko ibiri. Ndibaza nubanda kora. Oya ntavye imifuko. Jewe nishikira mu mihana nkarangura igiti cyose. Kandi ndunguka ndakurahiye. Sha. Ego. Kandi sha ivyo nivyo sawa. Naje witwojana. None mugabo. Sha. Ofise sinzi ko yokwi. Adakwiye nta kibazo. Tujuje dusangira igiti. Hanyuma tugabure duhejeje kuyakorora. Ego. Aho robo mvyayi kabisa. None. Sha. Naho ushakiye jo. Turoche dutangura. Erega n'ubundi nakubyaye. Ni wowe umuhungu wanje. Ego dawe wanje. Ni watwongera irindi cupa dusome. Ego. Mbega mana yanje umukobwa wewe. Iyi ngeso yubuye ni nyabaki. Jewe ndabona ivyiwumenga bisa n'ibingoye pe. Nk'ubu kuva agenda ari hehe. Ma, nyugururira mama ni jewe. Nyugururira mama ni jewe. Ariko gakayange aho ntasonugira. Ngirira ikigongwe mama, sinzosubira. Uti ndakugirira iki? Hirya yaje wambariye ngo iki? Ni wambariye ngo ntuzosubira. None rabiri ijoro usubiye gutaha wa mukobwa we. Erega mama, ubu ndiko ndakura, ndiyizi. Sa? Ugize ngo iki? Uturiyize gakayange. Urabona iri joro utahiye kuri umwana w'umukobwa. Hanyuma ngo uriyize. Niruka ugwe ngaha. Nk'ubu wari mu biki? Erega mama, nari kumwe n'abandi bana twigana. Hanyuma buratwirana. Kayange, urahenda abandi. Nayo jewe. Oya, nibikunda. Uranyumva? Ugira umfate nk'ikijuju rero. Basi mama ndagupfukamiye. Ndagusavye ngirira ikigongo sinzosubira. Oya, ahubwo ntufukame gusa. Ryama hasi icyo ndakwereka wantumvawe. Oya, mbabarira mama. Sinoryama ngahura abona nawe ko hatose. Ubwo haratose kuruta uko nawe utose. Kayange, urabona ya masaha utahiye ko nkubyuhura naso wari kumubwira iki muri iri joro none ga mama sambiri nikere kerega nabandi niho bagitaha ubu bega mana yanje je uyu mukobwa ndamugire gute je wandaba wewe navyaye abo bandi ntubugisubira kubambarira ndakwihanije uranyumva mama era gutaze nabandi ntacumenye kandi noneho nitworeka kuyaga kandi aribo twirirwana mve hasi none mama kondusha niwe cyare ngaho kayange ndakubwire nimba wifuza gukuru kagera mu bigero umviriza ivyo tuguhanura twe naso naye ivyo byanyu abana bubu turabazi ariko mama mwe na papa murandenganya urazi ko abandi bana twigana bangaya mukamuri kigongo uti twa naso turakurenganya gakaya aho mama mbwira ngo tukurenganya mu biki ehe mama nyumviriza ndakubwire je utari uniforme uwombarira ko noro nkuduhuzu nambane ndwe yose gahera nkuranya nk'abandi aho ni huri kawa mukobwa oya mama wambajije reka ndakubarire nizo nke nitwa confise nibikanzu menga ni by'abakecuru abana bose twigana bafisa ga telefone kayangi kayangi ivyo ndavyo maze mu mwisi bigutuma utahijoro wa muko ugeze habi ndavyumva none ga mama rero uciyushavura kandi ari wowe wambajije umva none kagushavura gute none ndakubaze ivyo bintu bigezweho ga data wanje ko tuzina nyingahe mugwiza ngo nabavyayi babagurira wa muko ha uraga mama je wono gaba kubera iki ko ndakubwije kuri none aho mvuze nabi kayange mwana anje reka ndakubwire ntuze wifuze ivyo abandi bafise kuko ntuzi yo bakura amafaranga babigura mama ndagusabye ntubwire papa yonyica hafe ngaho mbisa bemwe muricara mutugaye nimuzi ko basoma basigaye baterura n'inkono iri kuziko nyiriwe papa nani twa kugarukira hanze twari twakurindiriye twe na kayange abandi bana bo baryamye kera uraja rero urataha kare natwe tujyame mwari murindiriye jewe yego naringiteramye hamwe nabandi bagabo nongera numviriza twijya no hino aho mugabo ndababwire ivyimugwiza bisigaye bintera ko ivyo byagutaya ko bana byo nibikiga papa wa muko genda wigaburirije kuryama ejo ntuzi ko ramashure oya reka ibintu byayangaye aho mukabara ya masaha twakubitana imitwe n'ubwana bw'ubukobwa n'ubuhungu bunga nuko kwa kayange kayange fungura uje kuryama burije mutama wanje indero yobiragoye ndakubariye kayange sabwiye papa ndibutse be niko kimuri kino gice ca mbere wasubiye inyuma kandi uzi ivyo twavuganye kutegerezwa kuba karero ka bene wanyu ariko gagaye ubu none ko muva mukererwa ku ishuri ho kigenda amasaha aragiye mama ngende ntayo yicaye ngurira umukate nanje oya erega bajushuba bahengere ndiko ndoga bacyabaragye umushusho wose batampa ariko utwo kujya tutari twuzuye isahani imwe nisuko uri kurafyurira umuntu none wewe urakuze gaye bawihangana urumva rero nkuze ntanzara numva bega urazi gutasa umunani utigeze ugiye n'ikintu na kimwe mu gitondo none gaye ushaka ngirene fisi ibihumbi bitanu imbere n'inyuma nina biguramo imikate muvuye kwishyura umushika mugiki uya mama mugana ko nakarenganya pasi uko biri kose twategerezwa kubisangira umviriza ariho nza gusiga ndabatekeye isosi uvuye kwishyura ucushi ku cumba mufungura umvirira mama uratanguye kunumagiza je ntagira ikindi kintu umuntu mpa mfise amanoti menshi nza kwandika ndafata bwira ba Joshua na Karine barabikora ari gasabana Karine na Joshua ndabaha ibyo bashika bakora wewe nawe uca usanga kuri salo urako nzoba narose n'igihumbi uca uteka ivyo mu ijoro mama mfite amanote menshi erega hari ibintu byinshi ntari murakubera hamwe bari banyirukanye mbega nyine uranyibukije ko ntara yaguha direktori wamubwiye ngo iki yarakuretse urumva rawe yokureka je nyine naririhi aho mwana ntiwumva imfura nico zimara bacyasigaye nde baju narabarihiye ubwo Karine yararishe yarishe ryari katayo muramu wowe shagira imana ko batabirukana mbewo nibiki ko ataraja ku ishuri yashi uwo mukobwa wawe kansaba imika atagenda ariye aho nta n'agahumbi uwo muhaga ntuze weya akaja kugura agatumbura sayine agahumbi erega nawe arahuye ego papa kandi uzobukora erega bajushuye amazi vyo kurya batampaye ego tora ho kigenda eye nkucego ariko rero Mubigira kamenye. Merci, merci papa. Sandagi. Joshua, Karine, Webaju. Changa tugende hindu chere. Gaye, wibuke kuwaja utika burimbo riho. Papa Gaye. Eh? Mpananje. Ati ngo mpananje. Ngo yiki. Nta mafaranga nifiti. Mana bitanu nongereza y'office. Ndabe ko nogura gakeri. Turuho ku bugari bwa misi yose. Ngo muruho ku bugari. Ntubwo nuko mu office. Uraza abantu barara ubusa muri kino gisagara ingene bangana. Ariko papa Gaye. Ahanyene nta kintu kirese zose wakumfasha n'ukuri. Ibyo twarabivuganye birakwiye. Mpa mahoro gusa. Basi ibyirasiyo nzokwimenya. Mugabe ibindi navyo. Ibindi byike. Murosa aho muba mukaronka ibyo mujya ibindi mushaka kwiye. None kubgawe ibyo birakwiye. Ehe. Nibiga rero. Nibakenera amahera y'ishuri, nibakenera n'udutsi two kwambara. Ehe. Donda gura gosa aho gusumbya. Ariko ga papa Gaye. Duhebe tugende gusa nabana ntuze we kandi ukorera amafaranga. Mugende gusa. Kukwezi kukwezi uhembwa kweri. Nari ndakwigote. Umviriza. Wabuze kudakeneye kwirirwa wicaye muhira. Nanje ndabizi. Sibyo. Ndiko ndakora. Ikora. Gusa nuko tabakiriya ndonka. None niko saryanje kweri. Cha. Hewe. Nari kokoy ndafata amadeni. Ndaguho mutahe wogura ngo saro ngorondirimo ibyo byose uri kuravuga kora rero ubirondere hanyuma je undeke none udufaranga ndonka nzotubagaburiramwo ndiha amahera y'ishuri nguri impuzu nguri birato by'abana batanu byanda gutakiye byose byo muri iyi nzu ndabishobore ndumwe oya nawe urarengera inzuri inzu gusa kandi ndabikora ndabize ibisigaye ni wimenye Ariko ntusiba mukabari? N'uyu munsi ndagenda. Erega nanje ndakeneye kubaho. Papa Gaye. Na ukubujije kubaho. Ariko dufashanye. Ibikenewe muri uru rugo ni byinshi. Sino bikora amahera nkura muri salo yonyine ngo bikunde. Umutahe naraguhaye. Ibyo ni ibyawe kumenya. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi. Mutegurirwa na Population Media Center PMC Mumfunyapfunyo Icyo cyari gice cy'11 cy'igikino agashi cya kane Dufatiye kuri iki gice cya 11 cy'igikino agashi cya kane muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira Muri iki gice turumva ko Rafael kwitaho umuryango wiwe bisa n'ibyamunaniye bitewe n'ubwinshi bw'abana afise burengeye uburyo baronka akarondera byose kubita kuwo bubakanye ngo yaramuhaye umutahe ngo nabaronderere Benone iyo bavuze kuvyara bo dushoboye kurera muvyumva gute inyishu ni mu migwi ya WhatsApp aha tukibaza ingene Rafael nabiwe bazova muri byo biringo bitoroshye by'ubuzima mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashi cha kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 202 2783 991 kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku nimero 75 55 55 agashi